Dobar dan svima u ime Isusa Krista. Drago mi vas je vidjeti, pogotovo vas iz Kutine. Ovo je ostalo sve domaća ekipica. S obzirom da danas krećemo sa tim našim dijelom molitve, onim ljudskim elementom koji je obično problematičan, i s obzirom na to da već imamo sad neka iskustva mi unutar ekipice sa primanjem iscjeljenja, ja sam dosta mislio o tome na koji način te neke popratne probleme koji se povlače što bolje prikazati, da bi ih onda mogli riješiti, da bi kasnije znali i drugima ukazati na te neke stvarno česte probleme s kojima se ljudi susreću po putu. Ja sam vam bio dao mali domaći rad prošli put za pročitat. Ne znam da li ste to napravili, ja vam to ponovo preporučam da napravite ako niste, i ne samo ovdje nego i inače i nakon ovog seminara. Opet, ako ste potrebite, a bit ćete sigurno prije ili poslije. Znači, 22 razloga zašto ljudi nisu primili iscjeljenje. Čovjek koji je to pisao, on ima ogromno iskustvo baš u službi iscjeljivanja. Njegova knjiga iz koje je to prevedeno je jedna od najboljih na svijetu ikad napisana na tu temu. To je Krist iscjelitelj. I ja vjerujem da čovjek s toliko iskustva, da on nije tih 22 razloga naveo bez veze, nego da oni svaki stoje. Ako je možda i fulo dva puta zbog elementa čovjek, vjerujte mi da 20 od tih razloga stvarno mogu ometati ljude da prime željeni blagoslov. Ovdje mi prije svega pričamo o iscjeljenju. Ali, što smo već naučili, vjerujem, cijeli paket blagoslova dobijamo u Isusu Kristu i ista prepreka važi za svaki blagoslov. Govorim, mi smo koncentrirani posebice na iscjeljenje. Tako da danas kao dio ove rasprave o vjeri ja ću, znači, govoriti o preprekama na praktičan način, na praktičnim primjerima i po pismu, tako da bi slikovito prišli tom problemu. Većina ovih, znači osim dvije gospođe iz Kutine, dame, su upoznati sa svim ovim programom, slušali su, tako da ovi, je to njima više manje poznato. Ja sam se mislio, znači, još više zadubiti u te neke probleme po putu, jer će iz toga, vjerujem, svi naučiti. Tako da, eto, to je današnji je plan, ko što već znate, da odgovorimo na pitanja broj 5 i 6 koja se tiču nas koji primamo. Do sad smo pričali o njemu koji je davatelj. Molitva s vjerom, ili definicija po novom koju sam ja razradio da svima bude jasno što mi molimo, zove se molitva s uvjerenjem da ćemo primiti ono što tražimo od našeg Oca Nebeskog, jer smo naučili da je ono što mi tražimo njegova volja nama dat. Znači, to je jedna dobitna kombinacija. Ta molitva je izražena u 1. Ivanovoj 5.14. I opet ponavljam, ako niste do sad, preporučam vam da u životu što više puta razmišljate o tim nekim ključnim rečenicama iz Svetog pisma. Isus Krist ih zove sunca. Sunce znači da obasjava cijeli sistem i daje mu život. Takve imate istine u Svetom pismu, one onako su, znači, dominiraju jednim cijelim područjem. Jedna od takvih istina je recimo Matej 6.33. Ona dominira Svetim pismom i to je jedno veliko sunce. Da, možda znate, možda ne znate, tražite prije svega Kraljevstvo Nebesko i njegovu pravednost i sve drugo će vam se nadodati. Znači, takve istine kad ih prepoznate u srcu, onda ih apsorbirajte što više, boravite s njima, među njima, u njima, kroz njih, da bi onda dobile, znači, iz njih što više možete. Jedna od najpraktičnijih istina Svetog pisma je 1. Ivanova 5.14 i 15. To je ta molitva s vjerom ili s uvjerenjem da ćemo mi dobiti ono što tražimo, a mi smo uvjereni zato što smo doznali po pismu, po putu, da je ono što tražimo njegova volja nama dat, to jest da je on to nama obeća. Što više budete ovome razmišljali, a ja vam moram reći, ako ne budete razmišljali, takvi će vam biti rezultati. Jer baš ti rezultati koji nisu zadovoljavajući, posljedice su znači nedovoljnog razumijevanja, nedovoljne poduke iz Svetog pisma, što onda čini taj temelj na kojim stoji naša vjera, ili život u vjeri nakon primanja iscjeljenja, ako konkretno nije čudo, znači što onda uzrokuje da se ljudi pokolebaju i izgube to iscjeljenje koje je bilo na putu. Znači, molitva glasi ovako: ovo je pouzdanje. Pouzdanje je riječ koja hoće reći da smo mi 100% uvjereni, da imamo sigurnost. Znači, mi imamo pouzdanje. U što imamo pouzdanje? U njega. U svezi čega imamo pouzdanje? Da ako mi u našoj potrebi tražimo bilo što u skladu s njegovom voljom, mi znamo da ćemo to dobiti. Ili kako bi rekao veliki kolega evanđelista, ako mi hoćemo što on hoće, onda ništa ne stoji na putu da mi to i dobijemo. Znači, ponovit ću. Molitva s uvjerenjem da dobijamo ono što tražimo, to jest da je naša potreba namirena, da ćemo biti zadovoljeni, jest ovakva. Ovo je pouzdanje. Mi znači ne dolazimo u neizvjesnosti. Mi imamo činjenično stanje u svezi onog što on nama želi dati. Mi to imamo činjenično stanje jer on to objavio u Svetom pismu, koje je ništa drugo nego izražaj njegove volje ili onog što on nama želi dati vrlo rado. Ako on nama nešto obeća, očito je njegova volja da nam to da. Primjerice, ako meni ovdje Ljubica obeća da će mi donijeti nešto, ja vjerujem da će ona to meni donijeti, jer inače ne bi rekla donijet ću ti. Ja računam da ako mi obeća da će mi donijeti, da je njezina volja u tome i da ću ja to dobiti. Ja se mogu onda, osim ako ne bude neki viši stupanj intervencije, da ću ja to sigurno, nebeske intervencije, da ću ja to sigurno dobiti. To je što se tiče čovjeka kad obeća, ali rijetko koji čovjek, pogotovo ako je prijatelj u pitanju, neće nešto reći i onda ne ispuniti, jer kad nešto kaže, očito hoće ispuniti. Mi ovdje pričamo o vrhovnom autoritetu, mi ovdje pričamo o samom Bogu Otcu. On je kroz svoju riječ, zato se i zove Božja riječ, nama otkrio ono što je on nama voljan dati. I to je njegova volja i on je to otkrio kroz obećanja. Ovo me pratite praktično, zamišljajte, vraćajte se tome u mislim. Ovo je izuzetno važno. Ovo su temelji i ako ovo krivo se razumije, onda kasnije su problemi po putu. I on je nama objavio što je spreman nama dat, a objavio je što nam je spreman dat, jer normalno zna što nam je potrebno bolje od nas. Znači, u njegovoj objavi o tome što on nama voljan dat, mi imamo namireno sve potrebe. I to je on nama osigurao, Isusu Kristu. E sad, znači, mi imamo pouzdanje u njega da ako bilo što tražimo od onog što je on nama voljan dat, mi smo 100% sigurni da ćemo to dobiti. I onda 15. stih ide ovako: s obzirom da smo 100% sigurni da ćemo dobiti, onda već znamo da imamo to što smo tražili prije nego što smo vidjeli. I to vam je vjera. Mi danas pričamo o vjeri, ali ovaj put na nama je taj uteg je na nama. Do sad smo pričali o njemu. Prva pitanja su se sva ticala njega, da mi steknemo ideju o njemu kakav je, da mi dođemo opušteni pred njega. Odvažno, kako kaže Hebreji 4.16, dolazimo pred prijestolje slave, zato što je milosrdan veliki svećenik na njemu, koji će nam dati milost i milosrđe za pomoć u pravom trenutku. Znači, mi kad dolazimo pred njega, mi dolazimo u sigurnosti. Zašto? Jer ga znamo. Kako ga znamo? Pa objavio je sebe kroz riječ. Di se objavio najbolje? Pa u Isusu Kristu. U njemu je on upunjen. Tko vidi mene, vidi oca. Tko vidi mene, vidi ono koji me poslao. Ja sam lice Boga živoga. Svidlo se Bogu u njemu nastanit puninu. Sve je to u Isusu Kristu. I kad vidimo njega, vidimo oca. Jer vam ovo skroz jasno. Ovo mora biti skroz jasno. Ovo je temelj. Na ovom će vam stajati život vjere. Zato morate ovo imati čvrsto postavljeno. Znači, ako ovo nemate čvrsto postavljeno, uvjereni 100%, onda relativno tome vam se ljulja kuća. Dakle, mi imamo pouzdanje u njega i mi smo to pouzdanje pokušali približiti onima koji su potrebiti kroz pitanja koja kad čovjek odgovara stiče sliku o njemu koja nam onda daje njegovu kvalitetu i time stvara nama pouzdanje. Znači, da li taj Bog pred koga mi dolazimo, naš Otac vidljiv u Isusu Kristu, da li on može iscijeliti nas ili bilo koga, svi su se složili, to je stvarno duhovno zabavište predškolski, to je svima jasno, niko se tu nema problema. Znači, odgovor je da može, ako ništa drugo, onda ga zove u Otkrovenju 1.8, na prijestolju taj koji sjedi, početak i kraj, prvi, posljednji, alfa i omega, Isus Krist je tamo, zove ga, znači, sve mogući. U nekim hrvatskim biblijama je krivi prevod, sve vladar, to je krivi prevod, znači sve mogući. E dakle, tu nema problema. Mi dolazimo pred njega i imamo u srcu uvjerenje da on može. Sljedeće pitanje koje kod nekih stvara problem, uglavnom zbog neupućenosti, je da li on hoće. I mi smo se potrudili po pismu objasniti da hoće i prošli smo svih pet mogućih kutova gledanja. I u svih pet kutova gledanja uvijek hoće. Znači, prvo u čistom duhovnom stanju ko Jehova, onda u punini tog Jehove ili Jahve u Isusu Kristu, hoće svih koji su mu ikad došli, onda je dao još svojim učenicima za vrijeme života na zemlji uredbu, idite u svaki grad, liječite bolesne, onda je kad je odlazio, rekao na koga god položite ruke, ozdravit će, onda još u crkvu se ulio, pa su oni iscjeljivali sve, i onda još rekao, na kraju kad dođem, pa ću vas pitati jeste iscjeljivali, to jeste se posjećivali bolesne. Znači, nema dvojbe da hoće. Iako ja vidim da ima na terenu dvojbe, nažalost. Di je problem? Koji je prvi razlog, ako ste čitali, zašto ljudi ne prime iscjeljenje? Jako je važan, a to je nedovoljna poduka iz riječi Božje. Što to znači? Pa nisam se potrudio pročita, vjerovao sam ljudima, čula, rekla, kazala, nemam apsolutno pravi temelj i moja vjera ne može stajati. Rimljanima 10.17, vjera dolazi slušanjem istina iz riječi Božje, ili poruke Kristove, ali mi pričamo konkretno. Znači, kad mi slušamo iz riječi Božje istine o temi koja nas zanima, to nama stvara dovoljnu vjeru, ako vjerujemo riječi Božjoj i autoru te riječi o čemu ćemo danas, vjerujte mi, dovoljno govoriti, jer o tome vam opet govorim, sve ovisi. Znači, prvi razlog zašto ljudi ne prime iscjeljenje jest, nemaju dovoljnu poduku iz riječi Božje. Da mi možemo njega tražiti sa sigurnošću, mi moramo sa sigurnošću znati da on to nama želi dati. Kako ćemo znati ako nismo pročitali što nam on govori o tome? Ja nemam nikakve sumnje da on može, da on hoće i da on hoće sve. Zašto nemam nikakve sumnje? Jer sam vidio po njegovoj riječi da je on uvijek sve iscijelio. Ako su oni normalno popratili neke uvjete o kojima ćemo govoriti sutra. Ali u ideji on hoće. Znači, pitanje da li hoće. Mi dalje govorimo o njemu i mi stječemo pouzdanje da kad stanemo pred njega, mi znamo 100% ovo što se tiče njega. Da može i da hoće, i sad najbolje, i mene hoće. Koliko god da sam nevoljan, moja malenkost, koliko god da sam radio mu probleme, on ne pravi razlike, hoće sve. I onda smo pokazali po pismu nedvojbeno. Pazite, tu vam ne može niko ništa reći, ovo vam je amen, da on hoće sve. Sve hoće. Jer je Isus uvijek sve iscijelio. Ja sam vam to, hvala Bogu, pokazao po pisma. Imam svako mjesto izvađeno. Onda su njegova crkva sve. Onda Jakovu kaže određenje za crkvu, buduću, tko god. Uvijek sve. Onda vjernicima, na koga god. Uvijek sve. Znači, nema dvojbe da može, da hoće i da hoće sve. I onda se sad postavlja pitanje, što mu je da on to hoće? Što je pogrešno s njim, jer nas učili da on neće sve. Što ne valja s tim Bogom koji hoće sve i može i kaj mu je? Zašto on to hoće? I onda smo naučili da hoće zato što nas ljubi. Kako li je to teško shvatiti, da otac ljubi djecu i da on neće da mu djeca imaju, ne znam, rak, tuberkulozu, da gledaju u križ, da idu ko patke, da nemam pojma. On to neće jer nas ljubi. Zamisli kako je to teško shvatiti. Samo da razmislimo ti, moramo razmislimo ti, moramo apsorbirati istine iz Svetog pisma, jer u istinama iz Svetog pisma je Duh Božji koji nas obnavlja. Mi moramo obnoviti naš um po istinama iz Svetog pisma da budemo sukladni njegovom umu, da nema prepreke što se tiče proticanja životne energije koja nas iscjeljuje. Ne smiju biti prepreke. I zato se moramo podložiti njegovoj riječi, ponizno doći. Jer kaže, ja svoju milost dajem poniznima. Ti ne dolaziš čita svoju, njegovu riječ sa predmišljenjima, sa nekim svojim idejama, ćeš onda sve odbaciti što se ne slaže s tobom. Ti dolaziš otvorena srca, poučljiv. Poučljiv. Sjedneš se pored nogu, uši otvoriš, srce otvoriš, pouči me, samo moraš reći, ja želim istinu, molim te poduči me, uvedi me u svoju istinu, po obećanju svog pisma, ja želim istinu, ukaži mi na sve neistine, makni sve što spriječava da se tvoja milost ulije u mene. Tako se dolazi pred njega. Isusu su dolazili, opet, znači da lociramo to kako mi znamo da je Bog ljubav, osim što piše da je Bog ljubav, jer je Bog bio u Isusu u punini, koji je rekao, ja sam došao vršiti ne svoju volju, nego volju Oca mog koji je na nebesima, koji me usputi posla, to jest ispunio me sa sobom, pa sam ja nisam mogao drugo, nego bio sam nagonjen ljubavlju ići pomagati ljudima. Znači, taj Isus je rekao, evo me, u svitku knjige piše o meni, gle, Bože, došao sam vršiti tvoju volju. Hebrejima 10:7-9. Znači, mi kad to vidimo i pročitamo, mi znamo da u Isusu vidimo Oca i koja je njegova volja. Isus je uvijek svih ozdravlja kad su mu rekli, to je malo krivi prijevod, jer treba biti, ne smiluj nam se, nego budi milosrdan, je pravi prijevod. Jer milosrđe znači ljubav prema čovjeku koji u bijedi. To je pravilan prijevod i pravilna definicija. Svaki put su ga pitali da im ukaže milosrđe. Važna je riječ milosrđe, drugačije od milosti, a on je veliki milosrdni svećenik koji se zauzima za nas. On je to i sad. Mi dolazimo pred njega koji sjedi na prijestolju slave. A on je rekao, ja sam isti jučer, danas i za vijeke vjekova. Taj Isus ili Bog u Isusu u punini, jedini Bog kojega ćemo ikad vidjeti. Taj svakome komu je došao, molim te, smiluj mi se meni ili mom djetetu, da li ga je on iscijelio? Da. Zašto? Jer samo ime govori, milosrdan je. Ne mre gledat kad neko pati. Teško mu je gleda milosrđe. Žao ti je vidi da neko pati. To je milosrđe od mizerija i kordija. Mizerija, znate, kordija, srce, ljubav prema onima koji su u bijedi. To je jedan izražaj ljubavi. On je i dalje milosrdan. Mi ćemo do četvrtog dana, ili ste došli, mislim, vi ovo morate imati u srcu čvrsto postavljeno, da vi dolazite pred Oca voljeno koji je sama ljubav i samo milosrđe, i da se njegovo milosrđe nije promijenilo trenutka kad je sišao Isusu Kristu i kad smo mi još bili potpuno odvojeni od njega, on je podnio veliku žrtvu da nas izbavi. On se nije promijenio. Samo da razmislite o žrtvi na križu, što znači, koja je to ljubav, i da se to ne mijenja. Vi se morate opustiti kad dođete tražiti nešto od njega, jer mi ćemo tražiti nešto od njega. Ako smo potrebiti, naš sistem govori, daj mi, ako smo potrebiti. To i riječ potrebit govori, u potrebi sam za nečim, a on to ima. Znači, ako niste do sad, razmislite u međuvremenu o ovom slijedu misli. Nije bez veze odabran ovaj slijed misli, jer svako pitanje se nadoveze na ono ispred i daje onome koji se pita sve jasniju sliku o našem Ocu voljenom, pred kojeg dolazimo. A trebamo doći sa uvjerenjem. To znači 100% sigurno da on neće se oglušiti na našu molitvu. I onda imamo četvrto pitanje, je na osnovu čega mi možemo biti 100% sigurni da njegova ljubav prema nama neće prestati, to jest da imamo zalog ispunjene molitve, to jest uslišene molitve ili dokaz njegove ljubavi. I onda smo rekli, ono što je Isus Krist ili on u Isusu Kristu napravio za nas. Što je plaćeno, naše je, gotovo. Krv je prolivena, bol je ispaćena, prelomljen je bio, unakažen zbog naših grijeha, naše opačine, radi našeg mira, sve je palo na njega iz ljubavi najveće, nit smo ga pitali, nit smo ga kumili, ko je znao da će ga trebati, on je već tad umro za nas grešnike, i pismo kaže, u ovom je ljubav. ili u ovome možete vidjeti tog Boga duha ljubav kojeg nećete nikad vidjeti. Evo vam ga, evo vam što je ljubav, evo meni dolazite. Nemojte dvojbi da ja vas ljubim, da vas nikad neću prestati ljubim. Malahija 3.6, ja se ne mijenjam, sinovi ljudski. Hebrejima 13.8, isti sam. To je riješeno. A on je takvu žrtvu dao, čista ljubav, nikakva plaća, to vam je milost. Zamislite da on traži od nas u debeloj toj gabuli mračnoj u kojoj se nalazi čovjek, a mi njemu nešto platimo zato što je on došao nas spasiti. Kako bi to izgledalo? Definicija krasna, meni se sviđa. Znači, milost je kad dobiješ nešto što nisi zaslužio. Vjerujem da se svi slažu koji razmišljaju o tome da je ono što je Bog napravio za nas u Isusu Kristu ili što mu je Krist omogućio da napravi kroz njega, nezasluženo. I zato se zove dar milosti. A pravda vam je kad zaslužite. A ono što smo mi zaslužili, palo je na Isusa. I ako je palo na njega, mi smo oslobođeni. To nam je zalog. Isus Krist, žrtva na križu. To je zalog. I sad mi dolazimo pred njega. Evo nas sad, dolazimo pred njega. I sad je, znači, on nama obećao, osigurao, pripremio iscjeljenje i pruža nam ruku s tim darom koji, kako pismo kaže, Psalam 103.2.3, uključuje oproštenje svih grijeha, uz napomenu, nemojte nikad zaboraviti, a vidim da mnogi zaboravljaju, i iscjeljenje svih bolesti. Da li netko misli da njegov problem ili bolest ne ulaze u svih? Ne. Okay. Znači, to je uključeno sve. Mi dolazimo k njemu i svjesni smo po pismu da on to nama želi dat, da je to njegova volja. Kak znamo da je njegova? Jer je Isus Krist po Izaji 53.10 ispunio volju očevu. Kako ju je ispunio? Tako što je uzeo na sebe naše grijehe, naše bolesti i boli. Tako, mi stoga znamo, kad pismo kaže u Izaji 53.5, njegovim ranama mi smo iscijeljeni, da je to Božja volja. I to Petar po Duhu Svetom, Duhu Božjem potvrđuje u 1. Petrovoj 2.24. On, Isus Krist, naše grijehe na sebe, na svom tijelu uze i pribi na križ. Njegovim modricama bili ste izliječeni. To je ono što je Bog osigurao za nas u Isusu Kristu. Jedan od blagoslova. I taj blagoslov se na hebrejskom zove Jehova ili Jahve Rafa. Ja sam Gospod, vaš doktor. Božanski duh je sam objavio svoju kvalitetu Izraelcima u momentu kad su prošli kroz Crveno more, kad su se odrekli svijeta, priznali ga, krstili se, to je slika. On je sam rekao, u tom trenutku ja se ulijevam u vas, vi postajete moj hram, moj duh vas oživljava. Izlazak 15.26 i Rimljanima 8.11, iscjeljujem, oživljavam vaša mrtva tijela, život Isusa Krista se počinje očitovati u vašem tijelu, po 1. Korinčanima 4.10 i 11 i po Ivanu 10.10, život Isusa Krista se očituje u potpunosti i taj život ne podnosi bolest. To je ono što je njegova volja. Nema dvojbe da je njegova volja. I nema dvojbe da on to nama želi dat. I nema dvojbe da je on osigurao sredstva kako to primiti. I sad dolazimo na peto pitanje, koje je kako? Kako mi primamo od njega tu milost? Kako? I odgovor je, kojeg vjerojatno svi znate, je vjerom. Pismo na više mjesta kaže, bit će ti kako si vjerovao, ili nek ti bude kako si vjerovao. To je zakon kojeg je on izrazio u riječima i oslikao situaciju. Zakoni kraljevstva Božjeg su oko nas svugdje, kao što je more svugdje oko ribe. Riba gdje god ide ne može van mora ili van tih zakona naša duša ne može. Kad on kaže bit će ti kak si vjerovao, to znači da nam je sve u životu kak vjerujemo. Ako mi ne vjerujemo da nas on može iscijeliti, onda očito nećemo biti iscijeljeni. Ako mi ne vjerujemo da to nama pripada, očito nećemo tražiti. No u slučajevima kad su ljudi povjerovali, on je njima rekao idite, i to je uglavnom krivi prevod u hrvatskim biblijama riječi sozo, koja znači spašen sigurno, ali znači i izbavljen i iscijeljen ili ozdravljen. Očito je kad te on ozdravi da te ozdravio. Znači pravilni prevodi su na tim mjestima idi, tvoja te vjera ozdravila. To je važno za znati. Znači, pitanje je kako mi primamo ovo što on nama rado želi dat, i odgovor je vjerom. I današnja glavna tema je objasniti što je vjera, jer o vjeri su svi čuli, ali jako malo ako itko praktično razumije što je vjera. Ok, znači što je vjera u jednoj definiciji? Vjera je očekivat da Bog ispuni ono što je obećao u svojoj riječi. Kako vam ovo zvuči? Što je na našoj strani nužno da bi mi onda imali vjeru? Mi moramo znat ono što je on obećao u toj riječi. Pismo kaže Hebrejima 11.6, izuzetno važno. Bez vjere je nemoguće omiljeti se Bogu. Ili, da to prevedemo, nemoguće ugoditi Bogu. Jer oni koji mu pristupaju, koji bilo što traže od njega, moraju dvije stvari imati. Moraju dvije stvari znati. Prvo, da on jest. I drugo, da je platac onih koji ga ustrajno traži. Ja ću vam ovo prevesti praktično. Bez vjere je nemoguće postići ono što hoćete dobiti od njega ili prisvojiti ono što on ima, a vi trebate. Jer ako to hoćete primiti od njega, vi morate vjerovati da on postoji i da vam to hoće dati, ako vi to iskreno tražite. I još jedna definicija, ovo je sve praktično. Nemoguće je primiti nešto od njega ako mi ne vjerujemo da je on to u riječi svojoj obećao. I druga stvar, da je on u toj svojoj riječi istinit. To jest da neće podbaciti u onome što je obećao. Nemoguće. Sve vam je to vjera. Kad bolje pogledaš, ta vjera nije neko veliko naprezanje, nije sad neki, ne znam, poseban proces, nego jednostavno svjesnost o nečemu. To je vjera. Vjera je važna. Jer ako mi ne znamo što je on obećao, mi ne možemo očekivati od njega da on to ispuni. Očekivanje da Bog ispuni što je rekao, ili kako kaže kolega, pri tom ga smatramo poštenim bićem, jest vjera. I sad se postavlja pitanje izuzetno važno, to jest više pitanja, ja sam ih u Sozu, imam to izvađeno, ja vam to svima, svima vam to preporučam više puta čitati. Vidio sam Danijeli je to jako puno značilo. Njezino svjedočanstvo počinje sa Bog nikad ne laže. Znači ovo su temeljne postavke koje omogućavaju čovjeku koji dolazi pred Boga i poziva se na njegovo obećanje, da može naknadno u molitvi biti svjestan da ga ovaj čuo, uslišio i hodat do pobjede bez sumnje da će dobiti to što je tražio. Vi to nećete moći nitko ako nemate u sistemu ubačenih ovih sedam istina, kako ih malo učenje Sozo unutar knjige Sozo daje na uvid. Ja sam tu još dodava po putu, pa ću vam to i dodatno objasniti. Znači, pitanje koje se postavlja pred čovjeka koji dolazi pred Boga tražiti nešto jest, prvo, da li je to što ja tražim njegova volja da on meni da, to jest da li je on to obećao u svojoj riječi? Broj jedan. I broj dva, da li ja vjerujem da je taj Bog iskreno biće i da će On stajati za svoje riječi i ispuniti ako je obećao? Jer ako je to tako, onda ja mogu garant očekivati da ću dobiti to što tražim, jer On je rekao svoje riječi. I to uvjerenje da će On ispuniti što je obećao je vjera. Jedna definicija. Mi sad krećemo u tih sedam istina. Izuzetno su važne. Izuzetno. Koji svaka važna istina ili važne istine, što ih više put čitate, to će one više prodirati u vaše biće i mijenjat će vas sukladno božanskom naumu. Evo, Francek me sad podsjeća da se nismo pomolili. Molitva trećeg dana je vrlo kratka. Evo, možete poštovanju pognut glavu, zatvorit oči, otvori srce, ja ću se kratko pomoliti. Voljeni Isuse, evo nas pred Tobom, ja te molim da blagosloviš današnji susret, svaku riječ, i prije svega molim te otvori srca za ovih sedam istina u svezi Tebe, Tvoje vjernosti i Tvoje riječi za koju si rekao da će nebo i zemlja proći, ali da Tvoje riječi ne mogu proći. Neka u svim srcima zasvijetli svjetlo spoznaje da ako si ti nešto rekao, da će to biti. Da ako si ti u svoje riječi nešto obeća, da se to ne može odgoditi. U ime Isusa Krista. Amen. Znači, prvi teorem ili prva postavka, temelj na kojem čovjek stoji koji hoda u vjeri, temelj jest Bog nikad ne laže. To je u Titu 1.2. To morate ponavljati dok vam ne postane ne nadomjestiva činjenica, da vas ništa drugo ne može uzdrmati u tome. Ako je rekao, to je. Bog nikad ne laže. Druga, njegova riječ je istina. Ivan 17.17. Ja sam još kasnije našao u Psalmu 18.31. Riječ Gospodnja je istina. Znači, Bog nikad ne laže i njegova riječ je istina. Mi od njega, kroz njegovu riječ, dobijamo obećanja o onome što on voljan za nas napraviti i s tim dolazimo pred njega i pozivamo se na to i onda smo uvjereni da je to što tražimo ono što on nama želi dati, da mi to primamo. To je molitva vjere. Ali da bi mogli moliti tu molitvu vjere, mi moramo ovo znati. Na tome je utemeljena naša vjera. Idemo dalje. Kaže... Evo, još sam zapisao, to sam dodatno zapisao, to vi nemate u sozu, ali za svaki slučaj. U 2 Samuelu 7.28 kaže: O Gospode Bože, Ti si Bog i Tvoje su riječi istinite. Što to znači praktično? Ako je rekao, to je 100% tako. Mi možemo na tome početi graditi kuću ili sukladno tome živjeti. Tu vodimo ovu misao. Treća postavka, kaže, On je vjeran ispunit svako svoje obećanje. Svako. Imate cijelo 11. poglavlje Hebreja koji govori o tome kako je Bog vjeran. Ali čuveno je normalno to što je bilo s Abrahamom i sa Sarom. Znači, to je Hebrejima 10.23. Sara je dobila tog toliko željenog sina jer je vjernog smatrala onim koji obeća po Hebrejima 11.11. Znači, važno je znati da je On... koji ne laže, čija riječ je istinita, vjeran ispunit ako je nešto obeća. Znači ovako, Bog je njima povjerio svoje obećanje. Pa što ako su neki od njih postali nevjerni? Zar će njihova nevjernost poništiti Božju vjernost ili Božje obećanje? Nema šanse, nikako. Bog je dao njima obećanje. Ali neki nisu vjerovali obećanje. Hoće li to što oni ne vjeruju, njima se nije dogodilo, poništiti Božje obećanje ili vjernost? Ne, nikako. Bog će ostati vjeran u svim svojim obećanjima, premda su svi ljudi lažci, ili kako na drugom mjestu kaže, neka Bog bude jedini istinita, svaki čovjek lažac. Nema šanse, ako on obeća, to je to, dogodilo se tebi ili ne dogodilo. Radi. Kaže onda, znači, vi morate biti potpuno uvjereni da sam ja odnio vaše grijehe, da sam ja uzeo svu vašu patnju na sebe samoga i umro na križu, tako da vi možete biti slobodni od njih. To je zamjena na križu. Jedino onda će sva vaša sumnja nestati, jedino onda ćete sebe povjeriti meni sa kompletnom vjerom. Znači, dolaziš uvjeren da ćeš dobiti. I odlaziš, očitovalo se, ne očitovalo se, slaviš Boga, hvališ ga, da. Naravno, sad ćemo primjere, izreći ćemo mi odmah. Da, Ako sam ja primio ono što tražim po njegovom obećanju, a vjera je imanje nečeg što još ne vidimo, uvjerenost u zbiljnosti koje se još ne mogu pipati, ali su tu, i ako mi hodamo po vjera, ne po onome što vidimo, ja odlazim sretan. Ako znam da sam prima, ja slavim, meni je radost na licu. I jedino onda, pazi sad, jedino onda vam ja mogu oduzeti vašu patnju i iskupiti vas od grijeha i smrti. Jer jedino onda ste vi ostvarili vaš povratak meni, jedino onda ćete me vi priznati ili prepoznati u duhu istine. I tu je kvaka zašto neki koji su zakoračili još nisu primili. Ali nemojte odustajati, razumite di je problem. Idite postojano k tome, u strpljenju. Ne ispuštajte Božje obećanje iz vida. Ne ispuštajte Isusa i križ iz vida, ko što ga nisu ispuštali Izraelci kad su počele plamene zmije ubijati. Oni su, hvala Bogu, držali oči neprestano na mjedenoj zmiji koja je slika Krista, jer glagol na tom mjestu je, kaže, zurit. Zurit je ne skretat lijevo i desno. Jer vam ovo jasno što vam mislim ovim reći? U što mi gledamo, što mi molimo, koga mi molimo i što je na nama dok molimo? Razlozi zašto neki nisu primili. Ovo je jako važno. Znači, mi ćemo vidjeti negativno što se, kako se nije dogodilo, da bi znali po putu što mi trebamo izbjegavati, da se ne bi slučajno nama pojavio isti problem. Ok. Znači ovako. Razlog broj 16, ja sam stavio broj 2 nakon onog koji kaže da je prvi razlog da ljudi nemaju dovoljno poduku, pa ovo ništa ne, on nema uopće pojma o ovome. Ni to on zna da je Isus na njega umro, ni da on je skupljen, ni da je ovo to njemu obećano. A čemu će biti njegova vjera? Nema šans. On je došao na seminar, on je mislio da će se neko za njega pomoliti, da će to proći s njega bez da on išta promijeni u svom životu. Idem to probat, pa ako ne idem kod bioenergetiča, ako ne nastavit ću pit tablete, idem ja. Tako mu se neće ništa dogoditi. Jer on nije ispunio ni jedan uvjet. Znači, propust da se živi po vjeri. Što to znači? To je aktivna vjera. Sad smo govorili. Ako mi dolazimo k njemu, Otcu našem nebeskom, koji sjedi na prijestolju vidljivu Isusu Kristu, što je jagnje koje spominje u Otkrovenju, jer nikakvog drugog Boga nećete nikad vidjeti. Znači, Bog i jagnje je Bog, Duh u Isusu Kristu vidljiv, on sjedi na prijestolju, mi dolazimo odvažno, što znači znamo da ćemo dobiti, jer ga volimo, jer on nas voli, jer nam je obećao, nam je to potrebno, jer pismo kaže, ako tražite, dobit ćete, mi dolazimo odvažno, Hebrejima 4.16, jer znamo da ćemo primiti milost i milosrđe od njega. I sad znamo da je molitva vjere, da mi tražimo ono što nama želi dat, i da u momentu dok tražimo po Marku 11.24 vjerujemo da smo dobili, i da ako smo dobili znamo da imamo, i ako imamo krenemo živjeti ko da imamo. I to je, prvo mu zahvalimo, jer Isus je rekao na grobu Lazarova, znači to je u Ivanu 11.40-41, prvo rekao, Marti, vidjet ćeš slavu Božju ako budeš vjerovala. A onda je rekao Lazaru izađi, rekao je, hvala ti Oče što si me uslišao prije nego što je rekao Lazaru izađi, pardon. Hvala ti Oče što si me uslišao prije, jer je znao da će ga uslišiti. I onda on rekao hvala i počeo ga je slaviti. Znači, mi kad nešto dobijemo, recimo, ne znam, kojima je stalo do nogometa, ili recimo Vlada, on igra stolni tenis, kad Vlada dobije, on slavi, on diže ruke u zrak, skače, smije se. Dok kad izgubi, ja vjerujem, nam je drugačiji izraz na licu. Ti kad znaš da si nešto primio tako važno kao što je iscjeljenje, ti su to potpuno uvjeren po riječi Božoj, a ono se nije očitovalo direktno, što je čudo, a kod većine neće, iako se događa, događa se, ja mislim, na molitvama, ovi koji su istupili, su bili, svi koji su istupili su bili iscjeljeni do sada, a ovi koji su ostali ovako sjediti, kad smo molili, jedan broj je iscjeljen, drugi broj nije, ali ispostavljaju se da koji istupe su iscjeljeni. Ovi, onda se očituje odmah. Ali šta ako se ne očituje odmah? To znači da nisi primio? Ne! To znači da će se očitovat kasnije. Ali ti znaš po vjeri u njegovu riječ, u obećanje da si primio. I ti moraš početi sukladno djela. Što to znači? To znači da je Danijela nakon zahvaljivanja i slavljenja uzela kruh i pojela. To znači. Ona je stavila svoju vjeru u praksu. I to je oživljena vjera. To znači, ako si u kolicima, da se digneš i počneš mrdat svoje utrnule udove polako, uz pomoć, ali daš sve što imaš, izliješ svu snagu, on će ti dodat drugu snagu, svoju snagu. To znači, ako ne čuješ, da počneš proba svoje uši, ako ne vidiš, da počneš svoje oči, da vjeruješ da si primio i da prakticiraš tu vjeru. I ako se nije te sekunde dogodilo, ne misliš da nisi dobio, nego si uvjeren da si dobio. Opet po tim važnim Hebrejima, njih ćemo sad pročitati, oni su super važni. Znači, to što mi smo krenuli, pa se eventualno nije dogodilo te sekunde, to nema veze. Zašto? Jer riječ Božja kaže da mi primamo vjerom i da imamo iako još ne vidimo. I kaže ovako, zato ne gubite pouzdanje u Hebrejima 10:35-36. Ono će vam donijeti veliku nagradu. Budite strpljivi. Tako da pošto izvršite Božju volju, primite obećanje. To je dobra zemlja. Posađeno je sjeme, vjerujem u sjeme, vjerujem u zemlju, znam da će biti urod. A ne kopat svaki dan, vidiš i kukat plaka da još nije izašla. Znači, primjer za ovu aktivnu vjeru, ima ih više, ali ja ću vam dati jedan jako razumljiv primjer, to je 10 gubavaca, one su u Luki 17:11-19. To je prekrasan primjer, mene osobno prosvijetlio taj primjer. Znači ovako, dok je Isus išao prema Jeruzalemu, prolazio uz granicu Samarije i Galileje. Na ulazu u jedno selo sreo je 10 gubavaca. Stojeći na udaljenosti, normalno jer to je zarazna bolest, povikali su svega glasa: Isuse, gospodaru, budi milosrdan prema nama. Mi njega koji je sama ljubav pitamo da nam se smiluje ili ukaže milosrđe ako smo bolesni. Kad ih je Isus ugledao, on je njima rekao: pokažite se svećenicima. Što hoće reći, ozdravili ste, idite k svećeniku da po židovskom običaju prinese žrtvu i potvrdi da ste ozdravljeni. To je taj običaj. Znači, kad je on njima rekao idete k svećeniku, to je značilo ozdravili ste. Što su gubavci napravili, iako se još nije očitovalo? Jesu oni rekli ne, ali jel vidiš da se još ništa nije dogodilo? Kako ćemo se ići ukazati svećeniku, on će nas ismijati. Bićemo javno rugla. Ne, oni su išli i na putu k sveće, oni su poslušali Isusa. I na putu k svećenicima bili su iscijeljeni, jer su prakticirali svoju vjeru, jer je njihovo djelovanje sukladno njegovoj riječi dozvolilo božanskom duhu da prođe kroz njihova tijela i ostvari taj učinak koji je da ih oživi, očisti njihova mrtva tijela ili njihova zaražena tijela. Ako mi našu vjeru ne stavimo u praksu i mi to stavljanje u praksu nemamo postajano sve do ispunjenja obećanja, onda ćemo normalno i sukladne rezultate imati. Tu je razlog zašto neki izgube iscijeljenje kojeg su možda primili. Znači, to vam je razlog broj 15, broj 16, propust da se živi po vjeri. Eto. Kaže, ja ću to pročitati, to mi se sviđa. Znači, potpuna primjena te vjere aktivne znači da mi mislimo vjeru, govorimo vjeru, djelujemo vjeru. Znači, mi mislimo sukladno tome što on rekao u obećanju, mi govorimo to kad je situacija, ne baš svima koji nas neće razumjeti, pa samo ljudima stvara sablazan i da nam se smiju, jer ako su nevjernici, ti njemu kažeš iscijeljen, samo vidi da nisi iscijeljen, ti se smijat. I samo si loše napravio. I kaže, djelujemo vjeru. To znači prakticiramo, stalno znači očekujemo i recimo taj dio našeg tijela, ja sam baš dosta gledao, znači ako ruka ne može, ti je mrdaš, vratiš joj život, cirkulacija nije išla, žile nisu dosta bile aktivne, mišiće, ti moraš dozvoliti znači životu da proteče, a ne čekao da se dogodi. Isus je njemu koji je došao sa usahlom rukom rekao, ispruži ruku, on nije rekao, a čuj Isuse, pa ne mene, usahla mi je, kak ne kužiš. Nego on vjerovao Isusu na riječ u momentu kad je išao ispružiti, to je na čovjeku volja, Isus je dao život ruci. I ovaj je bio iscijeljen. Znači, to je jedan razlog. Okej. Okay.